Thank you. Pont 7 óra van. És mehet is. Meg segítek nekem. Fajta nem bőr. 7 óra 5 koma. Jó. Ezt nem jutott se, tehát egy kicsit fakon. Nem tud ide jönni, amikor volna. Mindenki is rakod bele Nelionba. Nem is kellene. Segíteni? Nekem nem kell segíteni. Hülyessége leítve. Bele van, és szállítsam neked a krizantinokat is, ezeket a nagyokat, ne törjem el. Jó van, akkor indulja. Tedd le és akkor indulhatsz. Mindjárt a feladé megbítanul a fontage. Menjen, akkor minden tudod el akkor. Jó, több nincs van. Ma vízzel lesz téve, mehet most már. Mehet is vízzel, hogy az összesen itt van. Van kicsit csopor, míg az a 150-es. Hol vannak? Majd kiveszed, azt megtalálod. Ez az csokor. Ez nem csokor. Ez nem csokor. Ami össze van közben, csak az a csokor. Na menj, menj, menj. Menj. Tedd le is, akkor már mehet. Jó alapú. Majd benne, ha nem mész, akkor elmegy. Mert még a fakot kiakadom rá. 80 mindjárt beradja. 80. Jó, menj. Na észre. Felre. Csak oda kiteni a fa mellé, mert az a rész az enyém. Emezd már Valentinál, én a marcáit. Azokat mondom, hogy ne jön bele, hanem a kicsit, hát látod, hogy kicsi a szára, nincs önkemény, nem bírok belőle, meg le is férted. Szarodtál le. Vigyázz arra a virágra, nem szarod. Mit kiabálsz? Miért nem vigyázz a szar virágra, már csak igaz? Vigyázok. Dehogy vigyázok, fogsz az oszlétőről. Egy véletlenül. Te egy véletlenül. Egy, ami nem tudottak se. Ez 150-es ezek a kicsi, jó. Menj a templomba, jobb is nem idegyek vissza. Ha lehet trafod össze. Na mit rakja, miért nem hiszel már? Nem érted, hogy az a fele másik, én mindjárt itt lépnek, azt nem tudod? Hát miért én nem hiszel már? Hogy nem másik, mert nem a másik. Hittem az enyém az egész. Meg is mondom, takarodjak akár. Mit? Parancsolsz te is, meg az itt. Persze, ezeket is valóban majd rakni, mert ezeket el kéne adni. Őket ilyen csomó. Jó, fejlődöttem. Tehát oda kéne tényleg másik, hogy összeadott azt a falba bele. Jó, bele lesz a falba minden. Hogy valamit megfogni. Tehát, hogy a maga fejbe jön, annak van 10 darab tojás, mert mondom, ezt... Tegyél vizet és tegyed bele. Viszel menni már. Hogy bele lesz? Ne haragsz. Majd még lesz. Hát ez nem gyerek. Nő. Jó. Rá lesz tés. Tönke vízzel. Na, egy kicsik egyre mennek. Milyen kéz adni, hogy nem bírnak el? Amod a föl, amiben rakod a virágot. De mikor nem bírnak el menni? Mondd már. Mert nagyon kint vannak a tizantinokban. Na, most kikezdtél. Hogy én kitalálom is. Vagy normál is tesem. Menj a templomba. Megtalálom. Igen, talán szóltam már. Tarts.